نور علی نور, وہ روشنی ہے روشنی ہے. یاد اللہ لنور ہے, ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب. من یشاء, اس کو جسے وہ چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخصوص مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اب یہ فی بیوت, اسے ہم کہتے ہیں مقدم پریڈیکیٹ. مقدم پریڈیکیٹ یعنی خبر مقدم, یہ ہے اصل میں سینٹینس کا آخری حصہ. لیکن کبھی عربی گرامر میں سینٹینس کا آخری حصہ پہلے آ جاتا ہے اور پہلے والا حصہ وہ بعد میں آ جاتا ہے. تو اس کا پہلے والا حصہ وہ ہے رجال اللہ تلہی, آیت نمبر 37 دیکھیں. رجال لفظ ہے وہاں, آیت نمبر 37 کی شروع میں لفظ رجال کیا ہے؟ رجال, وہ ہے اصل میں سینٹینس کا پہلا حصہ. تو جب پورا مفہوم ہم بیان کر دیں تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ فی بیوت ان گھروں کے اندر, اب گھروں سے مراد مساجد ہیں, فی بیوت ان عبادت خانوں کے اندر, اذن اللہ کہ حکم دیا ہے اللہ تعالی نے, ان ترفغا کہ اسے مادی اور مانوی اعتبار سے اونچا بنایا جائے. مانوی اور مادی اعتبار سے عبادت خانے اونچے ہونے چاہیے, اور یہی ہے وہ فلسفہ میں نے رٹکا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے اس بلڈنگ کی منزلت واضح ہو جاتی ہے, اس کی منزلت واضح ہو جاتی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفغا, تو مادی اعتبار سے اس بلڈنگ کی کوئی نشانی ہونی چاہیے, امتیاز, ڈسٹنکشن. انترفا کا مانا ڈسٹنکشن, انترفا کا مانا ڈسٹنکشن. چرچ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ وہ چیز ہوتی ہے. تو مسجد کیسے معلوم کریں گے؟ ہماری مسجد کا کوئی پتہ نہیں لگتا باہر سے, اس لیے اب ہم مینارہ بنا رہے ہیں. اپارٹمنٹ لگتے ہیں کہ بہت سارے اپارٹمنٹ ہیں, کس کے ذیشان کی. تو جب مینارہ بن جائے گا تو لوگ کہیں کیا ہے مسجد؟ یہ سینیگاگ کا کوئی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو بیل کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے, گنبد سا بنا. سنیگاگ میں بھی گنبد ہوتا ہے, صحیح. اور یہ مندر میں کیا ہوتا ہے؟ مندر میں تو رونا سا ہوتا ہے نا, یہ اوپر وہ کلس لگا ہوتا ہے اور اس پہ گول. اچھا, لٹکا ہوتا ان گھروں کے اندر, عبادت خانوں کے اندر, اذن اللہ جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان ترفغا کہ ان کو ڈسٹنکٹ رکھا جائے, مادی اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی. مادی اعتبار یعنی اس کا اسٹرکچر وہ ڈسٹنکٹ, اس کا اسٹرکچر ڈسٹنکٹ ہو, اور مانوی اعتبار سے اس کو احترام ملے. اب ہم جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو جوتوں سمیت پھرتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جوتوں سمیت آنا یہ احترام کے خلاف. تو اسے کہتے ہیں مانوی فضیلت. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو کنورٹ کی ہوئی ہیں, گھروں سے مسجد بنائی ہوئی ہے, اس کا بھی کوئی نشان ہونی چاہیے. جیسے وہ لومیٹا میں تھی یا ادھر بھی پہلے تھی اسی جیسی, لیکن وہ اس لحاظ سے تو صحیح نہیں تو کچھ نشانی ہونی چاہیے. ٹیمپا پہ بھی ہے, ایک چھوٹا سیمینار رکھنا چاہیے. وہ پاکستان میں ایک ملتا ہے بنا بنایا, سیکرمنٹو اس کے لیے لائے تھے پاکستان سے. جی جاوید جی, ہاں تو پر وہ ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے منگوایا جائے, شپ میں ایک ہی منگوایا جائے. وہ ہوتا ہے اسٹیل کا بھی بناتے ہیں, سیمنٹ کا بھی بناتے ہیں, مختلف قسم کے. وہ تو اب لوگ مینار کم ہی بناتے ہیں مسجدوں پر, بس مسجد بن جاتی ہے. تو وہ درمیان والا محراب جیسا ہے وہ بھی اس طرح بنا بنایا لا کے وہاں فکس کر دیتے ہیں, اور دونوں کونوں پر مینار بھی فکس کر دیتے ہیں, بس ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں. جس طرح اس طرح بنایا گیا, الاؤ نہیں کرتے ہیں. ریزوننگ کی جب اپیل کی تھی اس وقت وہ لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, ورنہ یہاں ڈیزائن میں تھا. اب ہے, ہم نے اجازت لے لی. اس لیے تو ہم نے اعلان کر دیا اور کمیٹی بھی بنائی. چوہدری صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے کمیٹی بھی بنائی, میں نے ریڈ کمیٹی. اچھا, یہ بیوت اذن اللہ ان ترفغا, اس ہل کی بات ہے, یہ ہم نے ایسٹ ہل میں بات کی. فی بیوت

ہاں یہ زندہ باد, ہمیں ایسے چاہیے اسٹوڈینٹس. تو خلاصہ سورہ نور کا, ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا اس سورت کو محتم بشان ثابت کرنے کے لیے کہ انزلناها, یہ ہم نے نازل کیا ہے, تو مینز کہ آپ اسے لائٹ نہ لیں. اور پیچھے فرمایا وہ فرض نہ, اس کا سیکھنا ہم نے فرض بھی قرار دیا ہے. پھر سورت کے اندر ابتدا میں چار احکام ذکر ہیں, ایک زنا کی سزا, دوسرا زانی اور مشرک کا رشتہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تیسرا قذف کی سزا, اور چوتھی بات لعان کا مسئلہ. پھر اس کے بعد افق کا واقعہ کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہوں. اسی کے اندر مومنوں کو تنبیہات کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد معاشرے کے آداب کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اجازت لے کے داخل ہو اور سلام کہتے جائیو. ہاں البتہ پبلک پراپرٹی, وہاں آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انٹینشن میں لفائیڈ نہ ہو. فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اگر آپ کسی پبلک پراپرٹی میں شاپ لفٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. پھر حکم دے دیا مومن مردوں اور عورتوں کو کہ اپنی نظر اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کیا کرو. پھر یہ بتا دیا کہ خواتین کے لیے پردہ لازمی ہے سوائے اپنے شوہروں کے اور ان مردوں کے جن کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یا وہ بچے اور پاگل جن کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب زیورات پہنی ہوئی گھر سے باہر نکل لے تو ڈسپلے نہ کرے. پھر یہ کہہ دیا کہ معاشرے کو گندگی سے محفوظ کرنے کے لیے نکاح کا اہتمام کریں. لیکن جو لوگ نکاح کو نہیں افورڈ کر سکتے تو فرما دیا وہ اپنی عصمت کو محفوظ کیا کریں. مکاتب کا حکم اور ساتھ یہ کہ گندگی اور فحاشی معاشرے میں نہ پھیلائیں. پھر درمیان میں اللہ کی وجود اور توحید کو ایک مثال کے سارے بیان کیا. مساجد کی اہمیت ذہن میں ڈال دی. توحید کا مسئلہ بیان فرمایا دلائل کے ساتھ. منافقین کا تذکرہ کیا کہ ان کے سٹینڈرڈ ڈبل ہوتے ہیں. جب بات فائدے کی ہوتی ہے تو شریعت کو فالو کرتے ہیں, کوئی دنیاوی فائدہ انہیں نہ ملے تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں. اور فرمایا کہ منافق آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیسٹ تو کر لیں. تو اللہ کریم نے فرمایا نے کہہ دے قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اوبیڈینس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چھپتی نہیں, موقع آ کے اوبیڈینس معلوم ہو جاتی ہے. وہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا منافقین سے کہہ دو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اوبیڈینس ایک ویل نون پریکٹس ہے. پھر اللہ کریم نے یہ ذکر کر دیا کہ مومنوں کی ذمہ داری ہے خلافت کا قیام, لیکن خلافت کے لیے دو بنیادی شرط, کہ اس کے لیے تگ و دو کرنے والے عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہوں. پھر ایک بار پھر اللہ کریم نے آداب معاشرت بیان کر دیے کہ تین اوقات میں کوئی بھی آپ کے گھر میں اندر نہ آئے, نماز عشاء کے بعد جب آپ لوگ سو جاتے ہیں, نماز فجر سے پہلے جب ابھی تک آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور دوپہر کے وقت جب آپ ریسٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی نہ آئیں. پھر فرمایا کہ بچے تو آتے رہتے ہیں, طوافون علیکم, بچوں کو آپ رکوا نہیں سکتے, وہ تو گھروں میں اس طرح آتے جاتے ہیں, لیکن فرمایا جب بالغ ہو جائیں تو ان کو پھر منع کر دیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ پردہ تو واجب ہے خاتون کے لیے کہ وہ اپنے کو کور کرے ویل میں, لیکن وہ بوڑھی عورت جس کی نکاح والی عمر چلی گئی ہے 60-65-70 سال تک, تو اگر وہ بڑی چادر نہ لے اور چھوٹے پر اکتفا کریں تو یہ کوئی گناہ نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں. اگر اس نے سرخی پاؤڈر لگا دیا ہے اور میک اپ کر دیا ہے, پھر اسی کے لیے بھی وہی لازم ہے کہ وہ اس کو کور کر دیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ آپ کے رشتے پکے ہیں یا دوستی پکی ہے یا آپ اس کے گھر کے نظارت رکھنے والے ہیں, کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, تو وہاں سے آپ بغیر اجازت کے کا سکتے ہیں. اور پھر ایک آپشن دے دیا کہ یہ آپ پر موقوف ہے, ایک ساتھ ایک تالی میں کھانا چاہتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں ڈال کر کھانا چاہتے ہیں. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا. اور پھر پیچھے کہہ دیا کہ امر اجتماعی میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیڈر کی اجازت کے بغیر محفل کو نہیں چھوڑتے. آداب بیان فرمائے کہ آپ نے لیڈر, فار ایگزامپل ہماری کلاس ہے, تو اگر آپ استاد کے اجازت کے بغیر اس طرح اٹھ کھڑے ہو جائیں, مین کہ یو آر ناٹ ہیئر ایز اے اسٹوڈنٹ بٹ یو آر جسٹ فار میئر انٹرٹینمنٹ, تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, امر اجتماعی میں آپ نے اپنے لیڈر سے اجازت دینی ضروری ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے شرعی عذر کے اساس پر امر اجتماعی سے جانا چاہتے ہیں تو حضور کو اللہ کریم نے آپشن دے دیا, فاذن لمن شئت منہم, جس کو آپ چاہیں تو اجازت دینی. اور پھر فرمایا کہ جو چلے جاتے ہیں اجازت لے کے بھی, تو انہوں نے امر اجتماعی تو چھوڑ دیا, خسارہ تو ان کا ہو گیا, سورہ نور کا ایک حصہ ان سے چلا گیا, تو فرمایا واستغفر لهم اللہ, ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو. تو ہم نے آپ لوگوں کی غیرحاضری میں, اچھا تو عامق اور ذیشان اور جتنے سارے ساتھی نہیں تھے سورہ نور کے آخری حصے میں, تو یہی جگہ پڑھاتے ہوئے پھر ہم نے معافی مانگی آپ لوگوں کے لیے, اگرچہ آپ لوگوں نے اجازت نہیں لی تھی, لیکن ہم نے چلو آپ کی غیرحاضری کو اجازت پہ محمول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وسیع الظرف لوگ ہیں, اتنے تنگ نظر نہیں ہیں. حضرت بھائی ہم کہتے ہیں انہوں نے چھٹی تھوڑی مانگی ہے کہ ان کے لیے معافی مانگی جائے, لیکن ہم نے کہا چلو ویل ڈن, تو ہم نے کہا ان کو معافی ہو جائے کیونکہ ان کا خسارہ ہو گیا, ہمارے اجتماعی سے وہ اجازت لیے بغیر چلے گئے, اجازت لینے کے بعد بھی چلے جاتے تو پھر بھی ان کے لیے معافی. واستغفر لهم اللہ, یہ شیخ کی محبت ہے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے چھوٹے بڑے کے آداب ہونے چاہیے, چھوٹے بڑے کے آداب ہونے چاہیے. دینی رہنما اور عام آدمی کے درمیان ایک رتبہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ آپ رسول پاک کو اس طرح نہ پکارا کریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں مسٹر سو انا للہ و انا الیہ راجعون, مسٹر سو اینڈ سو انا للہ و انا, کیونکہ یہاں تو آداب ہے نہیں, آداب ہے نہیں. ہمارے بیک ہوم ہمارے ٹیچر اسکول والے ابھی تک میرے ایک دو تین استاد ابھی تک زندہ ہیں, وہ جب بھی آ جاتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے پتہ نہیں مڈل میں کہیں ہمیں کچھ پڑھاتے رہے, صحیح میں ان کے سامنے بات بھی نہیں کرتا, لیکن وہ ادب کے تقاضوں کے خلاف. یہاں تو ایک لفظ ان کو ملا ہے یو, یو سب کی دادا نانا بابا بچے. پھر اللہ کریم نے آخر میں پھر کہہ دیا کہ دیکھیے توحید کا مسئلہ یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے, جی, سو یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو دیٹ ویری نیچرل فیکٹ, اللہ کی توحید پہ اعتقاد رکھنا. ہاں آپ جو عقیدہ اپنا لیتے ہیں قد یعلم ما انتم علیہ, تو اللہ کریم اس کا ٹھیک ٹاک محاسبہ کرے گا. اور فرمائے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, آپ کے کردار کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور پھر پیچھے فرمایا کہ آپ کا واسطہ کسی جاہل ذات سے نہیں پڑا, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ کریم آپ کے چوری چھپے اور سب چیزوں کو جانتا ہے. تو سورہ فرقان, ایک سورہ نور بھی لوگوں نے عملا اپنایا تو بس مسلم معاشرہ ٹھیک ہو گیا. چوہدری صاحب کیا خیال ہے؟ ہاں عقیدہ بھی ٹھیک, عمل بھی ٹھیک, آداب بھی ٹھیک, معاشرت بھی صحیح. سورت نور ہم نے ختم کر دی, ہاں ایک دن تبھی تو آپ کو خسارہ ہو گیا. تو سورہ الفرقان, لفظ فرقان ہے فرق سے, فرق کا معنی ہے سپریشن, جدا کرنا. اور یہ صفت ہے آسمانی کتاب کی. اللہ کریم نے تورات کے لیے لفظ فرقان استعمال کر دیا, قرآن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر دیا الفرقان, کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کو سپریٹ کر جاتا ہے, جو جائز و ناجائز کو سپریٹ کر جاتا ہے, جو توحید و شرک کو جدا کر دیتا ہے, جو ایمان اور کفر کی امتیاز پیدا کرتا ہے. ابن جریر, تفسیر ہے ابن جریر, بہت مشہور تفسیر ہے. تو امام ابن جریر اور امام رازی جس نے تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر, تو امام رازی اور امام ابن جریر دونوں نے نقل کر دیا ہے دو تابعی علماء سے. ایک کا نام ہے مقاتل ابن سلیمان اور دوسرے کا نام ہے ضحاک ابن مزاحم, بڑے علماء تھے تابعین تھے. ان سے نقل کر دیا ہے کہ سورہ فرقان سورہ نساء کے 8 سال بعد نازل ہوئی, سورہ نساء کے 8 سال بعد. تو سورہ فرقان میں مشرکین کے اعتراضات ذکر کیے گئے اور اسی کا شافی جواب دیا گیا. شافی کا معنی یہ ہے کہ وہ جواب کہ اگر آدمی ضد نہ کرے, ایروگنٹ نہ بنے تو اس کی تسلی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آدمی ضد کرے تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. سورہ مومنون میں اللہ کریم نے مومنوں کی صفات بیان کر دی, سورہ نور میں اسلامی معاشرہ کے تشکیل کے احکام بیان کر دیے, سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے ذیل میں, سلیوز آف اللہ سبحانہ و تعالی, سرونٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی, اس ٹائٹل کے نیچے اللہ کریم مسلمانوں کے مزید صفات بیان کرتا ہے. سورت کے ابتدا میں تین بنیادی مسئلے کہ قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے, رسول پاک وہ سچا پیغمبر ہے, اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے, مرنے کے بعد آپ لوگوں کو نئی زندگی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے دی جائے گی. پھر اس کے بعد توحید کے دلائل, درمیان میں شبہات اور ان کے جوابات, اعتراضات اور ان کے جوابات, دشمنان رسول کا انجام کہ جو رسول کے دشمن بن جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. مختصراً سابقہ امتوں کا تذکرہ کہ ان کا کیا حشر ہو گیا, اور اخیر میں یہ بات کہ ابھی آپ لوگوں کے حوالے سے دیر کس بات کی ہے کہ مسئلہ تو آپ پیک تک جا پہنچا چکے ہیں رسول پاک کی دشمنی میں, لیکن عذاب کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ اہل اللہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں, اس وجہ سے میں نے عذاب رکوایا ہوا ہے. کچھ اللہ والے موجود ہیں جس کی وجہ سے میں نے عذاب رکوایا ہوا ہے. تو معاشرے میں دو چار اہل اللہ بھی موجود ہوں تو اللہ کریم ڈیڑھ سالوں کو معاف کر جاتا ہے. معاف ان اے سینس کہ انہیں کچھ کہتا نہیں کہ چلو بھائی آپ زندہ رہیں. صحیح, یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی مکمل نہیں ملے گی, لیکن لوگ اسی کی وجہ سے مزے کرتے رہتے ہیں. صحیح, کیونکہ وہ تو اہل اللہ ہوتے ہیں, ان کا تین چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. وہ تو بھوکے رہے یا سیر ہو جائے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا, تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کریم فرماتے کہ باقی لوگ جو میرے دشمن ہیں وہ انہیں کی وجہ سے پلتے پھولتے ہیں. صحیح, کیا اچھی بات کہی اللہ. سفیر تو پتہ نہیں ہم کھاتے پیتے ہیں کس کی وجہ سے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح, ہمیں اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملنگ. صحیح, ملنگ تو ایک خداوندی عذاب ہے. صحیح, وی آر ٹاکنگ, جب فقیر علامہ ذکر کرتا ہے تو اس کا مراد قرآن سنت کا عالم ہوتا ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. اگر آپ کہتے ہیں مجھے عشق مل جائے, علامہ کا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. اہل اللہ کے سامنے چٹائی پر بیٹھ کر جو گوہر آپ کو مل جاتے ہیں وہ بادشاہوں کے خزانے سے نہیں ملتے. قرآن سنت کے جو گوہر آپ کو ملتے ہیں اہل اللہ کے سامنے انہی کے محفل میں بیٹھ کے, آپ جائیں بھائی کسی بڑے بادشاہ کے پاس کوئی اور گوہر تو اس کے بدلے کا ملے, مل جائے گا؟ سوری صاحب, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ خزانہ ہو رہا ہے آخرت کا, اور ہمیں تو دنیا کے ڈالر چاہیے تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. ہمیں احساس نہیں ہوتا, دنیا کے ڈالر کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور یہ ہو اور نہ ہو. صحیح, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان, تبارک اللہ, برکت دینے والا ہے اللہ تعالی. اور کس چیز میں برکت دے رہتا ہے؟ تین چیزوں میں جو انسان کے مطلوب ہیں, حال میں برکت, مال میں برکت, اور عیال میں برکت. انسان چاہتا ہے تین چیزوں میں برکت, حال میں برکت, سٹیٹس بن جائے, حیثیت بن جائے, منصب ملے, عزت ملے, جو بھی آدمی کی کا مطلوب ہو. حال میں برکت, علم ملے, دینداری ملے, اور مال میں برکت, پیسے ملے, اب مال میں برکت. اٹ ڈزنٹ مین کہ بلینئر بنا دے, نہیں, جو کچھ مل رہا ہے اسی پر قناعت نصیب ہو. اگر آدمی بلینئر بھی ہو, اگر آدمی بلینئر بھی ہو اور اسے قناعت نہ ملے, اس کے آنکھیں سیر نہ ہو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الغنا بالذہب والفضہ ولکن الغنا غنا النفس. مالداری یہ گولڈ اور سلور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, یہ دل کی رچنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایک آدمی کا دل کتنا بڑی ہے. لیس الغنا بالذہب والفضہ ولکن الغنا غنا النفس. حضور پاک نے فرمایا انسانی نیچر غنی ہو جائے تو جیب میں ہوتا ہے ایک ڈالر, اسے اپنا آپ بادشاہ معلوم ہوتا ہے, اور جب تک نفس غنی نہ ہو تو ڈیر سارے بینک میں پڑے ہوں گے اور ہر وقت وہ دوڑتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جاؤں. کیوں سفیر؟ سفیر سارے لوگ اسی مصیبت کے شکار ہیں. وہ اونگ لے رہا تھا, اونگ رہا تھا, وہ ڈالر گن رہا تھا جی, وہ ڈالر گن رہا تھا, بڑا پرائے ڈالر, اپنے تو ہیں نہیں اس کے پاس. چلو قاری صاحب اس بات کا دل ہو. اور تیسرا عیال میں برکت, کہ خدا وندہ مجھے عیال میں برکت دے. عیال کے برکت کا معنی یہ ہے, اگر بیوی یہ کہہ دے, عورت یہ کہہ دے, تو مینس کہ شوہر پیار اور وفادار وفا والا بن جائے اور بچے تابے دار بن جائے. شوہر کہہ دے تو بیوی وفادار بن جائے, تابے دار بن جائے, اور بچے وہ فرمان بردار بن جائے. اخیر میں, سورت کے اخیر میں عیال میں برکت والی دعا حضرت ابراہیم کی آتی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور آپ لوگ نماز کے اخیر میں یہ دعا پڑھیں, اللہم صلی اللہ مبارک کے بعد یہ جب پہنچ جائیں گے تو آپ لکھ لیں گے, یا بھی لکھ لیں. آیت نمبر ہے 74 اخیر میں, دو آیت پہلے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ خدا وندہ ہمارے اسپاؤسز اور ہمارے اولاد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. تو حال میں برکت, مال میں برکت, اور عیال میں برکت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مال میں برکت حال میں برکت چاہتے ہیں تو بھی کسی ننگے بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اور مال میں برکت چاہتے ہیں تو کسی بھی کسی ننگے بابا کے پاس جانے کی ضرورت کہ وہ ڈنڈا لگائے یا ڈنڈی لگائے. صحیح, ننگا بابا کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارے جو بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ ہیں بے وقوف, ان جیسا احمق میں نے نہیں دیکھا. وہ بے نظیر بھی ننگے بابا کے پاس پہنچ جاتی ہے, اور وہ جو دوسرا تھا وہ بھی ننگے بابا کے پاس. صحیح کہ ننگے بابا نے ڈانڈے لگا دیے. ویسے اب ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کہاں ہیں وہ بابے بابے جو تم لوگ چادریں چڑھاتے تھے, اور وہ نہیں, جن کو یہ نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے ان کی اصلاح نہیں ہوتی. ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے. تبارک الذی برکت دیندائے, اللہ تعالی مال حیال و عیال میں برکت دینے والا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کوئی ہے؟ یہ الذی, یہ اس کی دلیل ہے. الذی نزل الفرقان, اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے, نزل الفرقان, جس نے نازل کر دیا ہے الفرقان, فرق پیدا کرنے والی کتاب. فرق, وی ڈونٹ مین ڈسکریمنیشن, مین سپریشن آف حلال اینڈ حرام, سپریشن آف وٹ از گڈ اینڈ وٹ از رانگ, وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. نزل الفرقان, جو سپریٹ کرنے والی کتاب ہے, اعلی عبد نازل کر دیا ہے اسے اپنے غلام پر. اعلی عبد ہی اپنے غلام, کیونکہ اللہ کا غلام ہونا ہی, اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کروانا ہی سب سے بڑی برکت ہے. صحیح, انسان اللہ کا غلام بن جائے, بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام کہہ دے تو اس سے بڑھ کر سعادت کون سی ہو سکتی ہے. صحیح, کسی کو اول آفس میں آنے جانے کی اجازت مل جائے تو وہ اس کے وارنیارے ہو جاتے ہیں. صحیح, اول آفس میں اول آفس میں جو بھی اسٹیٹس مل جاتی ہے, صحیح اسٹیٹس میں مل جاتی ہے, ڈائریکٹ اپروچ ہے اس کی صدر کے ساتھ آل اوور دی ورلڈ, اور لوگ اس کے قسمت پہ رش کرتے ہیں, اس کے قسمت پہ رش کرتے ہیں, اور یہی تو وجہ ہے کہ ہو جاتی ہے فحاشی اور مووی بنانے پر ملین ڈالر مل جاتے ہیں. تو کیوں, حالانکہ یہی فحاشی تو یہ عام لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اس نے تو صرف کہہ دیا کہ جینیٹل پارٹ کے سامنے رکھ دیا, مزید کچھ نہیں. صحیح صحیح, باقی لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. یہ اول آفس کی وجہ سے کہ بھائی جینیٹل پارٹ کسی کا تھا, اسٹیٹس والے لوگ تھے, بس ذہن میں آ رہی ہے. تو ماں مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اسٹیٹس والے آدمی کے ساتھ اگر آدمی کو نوکری بھی مل جائے تو حیثیت اس کی ہو جاتی ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر کا ڈرائیور وہ کتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے, صحیح ہے. شیخو پورا, آپ کے شیخو پورا سے پرائم منسٹر کے اس کو پکڑ لیا, 48 گاڑیاں نکال لائے, 48 گاڑیاں نکال لائے ڈرائیور. پاکستان میں تو وہ بڑا چور بن گیا. ہاں یہی تو ہے, لیکن وہ اس کو چوری ملتی کیوں ہے, اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ ڈرائیور آف دی پرائم منسٹر. صحیح, تو جب اللہ کسی کو اپنا غلام بنا دے, اپنا نوکر بنا دے, منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشت, اگر آدمی بادشاہ کا نوکر بنے تو اس کا بادشاہ پر کچھ احسان نہیں ہوتا, بادشاہ کا اس پر احسان ہوتا ہے, ورنہ اس جیسے ننگے پیر سر والے بہت سارے دوڑتے رہتے ہیں. صحیح, اس کو مقام مل گیا کہ بادشاہ کی خدمت وہ نصیب ہوگی. تو آدمی اللہ کا غلام بن, تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اترات الیہود والنصارى, میری تعریف میں آپ اتنے ایکسٹریم میں نہ جائیں جس طرح یہود اور نصارہ ایکسٹریم میں چلے گئے. یہود نے اپنے پیغمبر عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور کرسچین نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ بغض میں بنا دیا, محبت میں محبت, حضور نے فرمایا کہ محبت کے بھی کچھ لمٹس ہونے چاہیے, محبت کے اللہ کے ساتھ محبت اس کا انداز کچھ اور ہے, اللہ کے ساتھ محمد اب محبت اس کا انداز کچھ اور ہے, یعنی اللہ کے محبت کے کوئی لمٹس نہیں ہوتے, لیکن محبت کے محمد محمد کے محبت کے لمٹس ہیں, اپنے شیخ کے محبت کے لمٹس ہیں, اپنے والدین کے محبت کے لمٹس ہیں, اپنے پیر کے محبت کے لمٹس ہیں. اگر آپ پیر کے محبت میں اتنے کہ ہمارے حضرت صاحب گھر میں بیٹھے رہتے ہیں سب کچھ اسے نظر آتا ہے, بھائی تو آپ نے تو اس کو تو خدا کا مقام دے دیا, ابھی آپ کو خدا کی ضرورت نہیں, بس حضرت سب کچھ ہے, اس لیے کہ آپ نے لمٹس کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کنٹرول کر دیا کہ محمد سے بڑا حضرت تو کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ باقی سارے حضرت وہ تو محمد کے جوتے کے گرد کے برابر نہیں, دنیا بھر کے سارے حضرت جمع ہو جائیں تو حضور کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے. تو حضور نے فرمایا لا تترونی کما اترات الیہود والنصارى, میری تعریف میں ایسے زمین و آسمان کے قلابے نہ ملائیں کہ مجھے خدا بناتے رہے, نہیں مجھے اپنے لمٹ میں رکھے. اور پیچھے فرمایا فلا تقول ابن اللہ, مجھے یہ نہیں کہ خدا کا بیٹا ہے, بل انا عبد اللہ ورسولو, بلکہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں. صحیح, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد اور غلام کا ٹائٹل منتخب کر دیا, تو قرآن کریم بار بار اس کا ٹائٹل عبد کا ذکر کرتا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ بقر, نکال لیا آیت نمبر 23, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, دیکھ لیا, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر آپ لوگ شک میں ہیں مما اس قرآن اور وحی کے متعلق, نزلنا جو ہم نازل کر چکے ہیں, اعلی عبدنا اپنے غلام پر اپنے سلیو پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بنی اسرائیل نکال 15 پارے کی ابتدا, نکال لیا سورہ بنی اسرائیل 15 سبحان الذي اسرا, سبحان الذي اسرا بعبده سبحان الذي منزائے پاک وہ ذات الذي وہ ذات اسرا جو رات کو لے گیا بعبده اپنے غلام کو رات کے وقت لے گیا اپنے غلام کو سورہ نجم نکالے تھے 27 پارے میں سورۃ نمبر 53 ہوا مجھے قسم ہے النجم ستارے کی نکال لیا والنجم مجھے قسم ہے النجم ستارے کے اذا ہوا جب وہ نیچے آ جاتا ہے غروب ہونے کے لیے ما ضل صاحبکم نہ تو گمراہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب چونکہ مشرکین مکہ حضور کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے کہ ماذا قال صاحبنا وہ ہمارا دوست آج کیا کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمارا دوست وہ اس حوالے سے نہیں کہ وہ اسے دوست سمجھتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ابو جال خبیث وہ حضور کا مذاق اڑاتے تھے لفظ صاحب کہہ کے ماذا قال صاحبنا ہمارا دوست آج کل کیا کچھ کہتا ہے لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ صاحب لفظ میں تو کوئی توہین ہے ہی نہیں آپ لوگوں نے اس کو توہین کے جامع پہنا ہے چلو میں بھی اسے آپ کا صاحب کہہ دیتا ہوں ما ضل صاحبکم نہ تو گمراہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کا ساتھ وما غوا اور نہ وہ زدی خطا کار ہے ضل جو جہالت کے بنیاد پر غلط ہو جائے اور غوا جو ضد کی بنیاد پر غلط راستہ لے لے ضلالت یہ وہ غلطی ہے جو آدمی جہالت کی وجہ سے کرے غوایت یہ وہ غلطی ہے کہ آدمی جانتا ہے لیکن ضد کرتا ہے ایروگنٹ بن جاتا ہے ضلالت یہ اگنورنس پر مبنی ہے اور غوایت یہ ایروگنس پر مبنی ہے بس یہ میرے اصطلاحات آپ یاد رکھیں تو پھر انشاءاللہ تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی کیوں جاؤ ایسا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق یہ کبھی بھی نہیں بولتا کوئی بات عن الهوى خواہشات کے اساس پر خواہشات کے اساس پر ان کے اقوال یہ کبھی بیسڈ اپان لسٹ اینڈ ڈیزائر نہیں ہوتے بلکہ بیسڈ اپان انٹیلیکٹ یا ریویلیشن ہوتی وما ينطق عن الهوى یہ کبھی بھی کچھ نہیں بولتا عن الهوى لسٹ اور ڈیزائر کے اساس پر ان هو الا وحی یوحا نہیں ہے محمد کے سارے الفاظ الا وحی مگر وحی ہے یوحا جو اس کو وحی کی جاتی ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد کے منہ سے نکلے ہوئی ساری باتیں یہ وحی پر مبنی ہوتی تھی صحیح تو اس لیے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شریعت اسلامیہ کا دوسرا سورس بن گئے علمہ شدید القوا اسے تعلیم دے دیے اس وحی کے شدید القوا مضبوط قوتوں والے فرشتے نے مضبوط قوتوں والے فرشتے نے زومرتن جو قوت والا ہے فستوا اور وہ برابر ظاہر ہو چکا ہے رسول پاک کو تو رسول پاک نے اس سے ڈیمانڈ کر میں نے تفصیل بتا دی تھی تو جبریل امین نے اپنا آپ دکھا دیا پراپر طریقے سے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى اور اس حالت میں کہ وہ افق اعلیٰ میں تھے ہرائزن پر تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا فائزن کا صد الافق کہ اس کی اپنی باڑی اتنی تھی کہ سارے ہرائزن کو وہ فل کر چکا تھا فل اپ کر چکا تھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى تبھی تو اس نے جس قوم پر بھی لو آلٹیچیوڈ سے پرواز کر دیا وَلَوْ سِتَّ مِئَةَ جَنَاحٍ حدیث میں ہے کہ اس کے 600 ونگ ہیں تو 600 ونگ والے جٹ اگر وہ دو ونگ والا جب اڑ جاتا ہے تو پورا وہ انگلوٹ کا علاقہ ہوں انگلوٹ کا علاقہ لوگوں کے کان پٹ گئے وائبریٹ کر اچھا اب اس کو ملٹی پلائڈ بائی 600 کر دیں صحیح اور پھر سپیڈ لیمٹ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے سپیڈ لیمٹ کیا ہے اللہ تبھی تو لو آلٹیچیوڈ پر وہ پرواز کر جاتا بس لوگوں کے دل پٹ جاتے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَالَى اور وہ اعلیٰ ہرائزن پر تھے ثم دنا فتدلا، ثم دنا پھر وہ قریب ہو گیا، فتدلا اور بالکل لٹک گیا محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، فتدلا ہاں لٹک گیا محمد کے سامنے اور کتنا قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین، قوس وہ آپ جانتے ہیں جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، کمان، کمان صحیح، تو اب وہ کمان اور اس کا وہ جو نہیں تیر نہیں وہ جو داگا لگا ہوتا ہے داگا، اس کمان اور داگے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، چلو آپ کہتے دو گز ہوگا، دو گز بھی نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے اس سے صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا اتنا قریب لٹک گیا جس طرح دو کمانوں کے فاصلے کو آپ لے لیں، یہی بات ویری کلوز ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فکان قاب قوسین او ادنا، و محمد کو دو کمانوں کے قریب تھا اس سے بھی زیادہ، تو پھر کیا ہوا، فاوحا الى عبد ما اوحا، اس نے القا کیا اللہ کے سلیو کو وہ جو اللہ اس کو القا کر چکا تھا، تو یہاں بھی اللہ کریم نے محمد کے اتنے بڑے مقام کو بیان کر دیا، قسم اٹھا لیا پہلے، پھر کہہ دیا یہ نہ اگنورنٹ ہے نہ ایروگنٹ، پھر یہ کہہ دیا یہ جو بھی بولتا ہے وہی کے اساس پہ بولتا ہے، پھر یہ کہہ دیا کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین اس کا بہت کلوز دوست ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، اس کا بہت کلوز دوست ہے، ہی آر دا اونلی ون جس کو جبریل امین نے اپنا آپ اپنے شیپ پہ دکھا دیا، کسی پیغمبر کو نہیں دکھایا صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اللہ کا سلیو ہی فاوحا الی عبدہ ما اوحا صحیح، تو اگر محمد کا یہ مقام ہے تو پھر کوئی دوسرا خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا، باقی سارے تو اس سے کم تر سلیو، باقی سارے اس سے نیچے والے سلیو، ہاں بہت نیچے والے، اور تبھی تو فرمایا سعدی نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیضا داری، یوسف کو اللہ نے کتنا حسن دے دیا تھا، سعدی فرماتے ہیں کہ یوسف کا حسن محمد کے حسن کے مقابلے میں کیا ہے، حضرت عائشہ نے ایک بار کہہ دیا کہ لواح زلیخا لو رأینا جبینہ، زلیخا کے سہیلیوں نے جب یوسف کو دیکھ لیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن وہ کہتی ہے حضرت عائشہ وہ محمد کے حسن کو کیا جانتے تھے، لواح زلیخا لو رأینا جبینہ، حضرت عائشہ بڑی اچھی شاعرہ تھی کہ لواح زلیخا لو رأینا